pansinin. Ako'y naglalakbay sa istorya ng aking buhay, at bawat sandali ay naabangan ang kwento. Isang puno, inukit ang puso at nanaginip na di maglalayo.